Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone opuściły Światową Organizację Zdrowia, poinformował jeden z senatorów Partii Demokratycznej. Dziś 257 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i 7 śmiertelnych ofiar. Ringo Starr szypan. Muzykowi stuknęła 80. Stany Zjednoczone opuściły Światową Organizację Zdrowia. Taką informację na portalu społecznościowym ogłosił jeden z senatorów Partii Demokratycznej. Prezydent Donald Trump zapowiadał to w proteście wobec opieszałej jego zdaniem reakcji WHO na pandemię koronawirusa. Wyścig po szczepionkę tymczasem nie ustaje. Rząd USA przeznaczył na jej wynalezienie ponad 1,5 miliarda dolarów. To kontrakt dla firmy Novavax. Jej przedstawiciele zobowiązali się do produkcji 100 milionów dawek już na początku przyszłego roku. Ale Amerykanów mogą wyprzedzić Brytyjczycy, którzy obiecują szczepionkę na jesień. Na całym świecie pracuje nad nią ponad 120 zespołów naukowców. Szczepionka firmy Novavax oparta jest na technologii medycznej wykorzystywanej w szczepionkach na grypę. Zawiera mikroskopijne fragmenty koronawirusa, wywołując reakcję immunologiczną organizmu. Pierwsze testy szczepionki rozpoczęły się w maju w Australii. Ich rezultaty mają być opublikowane w tym miesiącu. Ostatnia faza testów ma zakończyć się jesienią, ale produkcja szczepionki rozpocznie się jeszcze przed opublikowaniem wyników. Tak by 100 milionów dawek było gotowych w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wartość kontraktu opiewa na 1,6 mld dolarów. Firma Novavax nigdy wcześniej nie wyprodukowała szczepionki, ale w ostatnim czasie zatrudniła specjalistów z innych renomowanych firm. Wcześniej rząd Stanów Zjednoczonych przyznał kontrakt na szczepionkę na koronawirusa brytyjskiej firmie AstraZeneca. Opiewa on na 1,2 mld dolarów. Brytyjska szczepionka ma być dostępna już w październiku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O 257 nowych przypadkach zakażenia w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Jest też 7 kolejnych śmiertelnych ofiar. I znów najwięcej zachorowań było w województwie śląskim. Tym razem aż 91 osób z regionu zakaziło się wirusem SARS-CoV-2. 345 osób z kolei przebywa w szpitalach z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym dodatnim wynikiem testu. Blisko 5300 osób przebywa na kwarantannie, a ponad 6000 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym. Od początku epidemii przebadano u nas ponad 170 tysięcy próbek. W ramach testów przesiewowych było to ponad 100 tysięcy badań. 162 osoby wyzdrowiały w ciągu minionej doby. Była Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. W niedzielnych wyborach Polacy zdecydują o modelu współpracy prezydenta z rządem, powiedział rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Adam Bielan zwrócił uwagę, że konstytucja w Polsce nie dzieli dość wyraźnie kompetencji między prezydentem a rządem. To, kto będzie Polską rządził, rozstrzygnęliśmy w październiku. Dzisiaj będziemy wybierać tak naprawdę model współpracy pomiędzy prezydentem a rządem. Będziemy decydować o tym, czy ta współpraca będzie w miarę zgodna. Pan prezydent Andrzej Duda czasem krytycznie oceniał ustawy, które parlament mu przesyłał. Przypomnę, że zawetował tych ustaw aż 9, no ale jednak nie wyznawał zasady, im gorzej, tym lepiej. Tylko Rafał Trzaskowski jest gwarantem tego, że mieszkańcy będą mogli sami decydować o przyszłości swoich samorządów, mówił z kolei w Łomży szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. W tych wyborach stawką jest to, czy będzie dalej polski samorząd, czy będą dalej bezpośrednie wybory wójtów, prezydentów, czy będą o sprawach tych najważniejszych decydować ludzie wybierani tu i teraz. Rafał Trzaskowski jest samorządowcem. Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, który pokazuje, że dialog, rozmowa, solidarność to są wartości, o które warto walczyć. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja chcą wzmocnić swoją pozycję gospodarczą w Europie po pandemii koronawirusa. Rozmawiali dziś o tym w Wadowicach szefowie dyplomacji tych krajów. Polskę reprezentował Jacek Czaputowicz. Ministrowie z czterech krajów uważają, że region ma szansę znacznie szybciej wyjść z pandemii i tym samym stać się bardziej konkurencyjny gospodarczo. Po koronawirusie mamy nowy porządek świata i pojawiają się nowe siły. My w Europie Środkowo-Wschodniej mamy duże szanse na to, żeby w tym nowym porządku znaleźć się wśród zwycięzców. Mówił w Wadowicach minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjártó. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz podkreślał z kolei, że to właśnie współpraca między sąsiadami jest kluczowa w okresie wychodzenia z pandemii. Może to stanowić pewien impuls do szerszej współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza to polsko-chorwacki projekt rozbudowy korytarzy drogowych czy energetycznych między północą a południem Europy. Z Wadowic Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec życzenia urodzinowe dla perkusisty z Liverpoolu. Ringo Starr kończy 80 lat. W The Beatles zagrał od 62 roku do rozpadu grupy w 70. John Lennon mówił o nim, że był sercem zespołu, a George Harrison, pytany o grę bez Ringa, odpowiedział, że byłoby to jak jazda samochodem z trzema kołami. To był serwis Trójki.

Właśnie kończące się drugie nagranie premierowe otwiera nowy album Wirtuoza z Trójmiasta. Po syntezatorowych zabawkach utwór, który państwu rozświetli nieco kompozytorskie intencje. Obok syntetycznych brzmień, kolorytu poszczególnym nagraniom dodają próbki akustycznych dźwięków. Posłuchajmy Krzysztofa Dudy grającego z funkowym feelingiem. Fun Matches. Czyżby chodziło o rozrywkową rywalizację? Nasz od lat niezawodny syntezatorzysta i organista swoje najwcześniejsze utwory nagrywał w Radiu Gdańsk na czterośladowym magnetofonie Studer. Jak mi się wydaje, pracował na półcalowej taśmie. Jak sam przypomina, na takim samym modelu czterośladu nagrywali wcześniej Beatlesi. W tamtych czasach wśród wykorzystywanych przez naszego wirtuoza królowały syntezatory Moog, Arp i elektryczny klawinet. W 1982 roku Duda wzbogacił się o Korgi, Polysix i BX3 oraz instrumenty firmy Yamaha. Przed państwem utwór kwitnący łagodnością, jak na mistyczną przypowieść przystało. Tytuł Invocavit. Thank you. pierwszej części projekcji. Słuchamy dziś nowych nagrań z płyty Dudaskalia, kompozytora z Gdyni, przeżywającego korzystny etap artystycznej kariery. Nagrania z innymi muzykami i wznowienia dawnego repertuaru przez GAT Records. O archiwaliach Krzysztof Duda powiedział: miałem i mam duży dystans do własnej twórczości. Miłym zaskoczeniem dla mnie było to, że ktoś w ogóle zainteresował się moimi utworami sprzed lat. Sądzę, iż zaważyła tu ogromna popularność telewizyjnej Sondy. Przed nami, jak zwykle, ujmująco skromny Krzysztof Duda. Tytuł utworu Catch Me. Czy goniąc artystę usłyszeli państwo, jak wykorzystał on próbki tonów, budując z nich rytmiczny szkielet? Catch Me. Z jednej strony święci triumfy jako niedościgły interpretator muzyki sakralnej, a z drugiej bez kwantyzacji utrzymuje dynamiczną swingową pulsację. Mello i Krzysztof Duda. Malone. Czyżby między innymi klasyczny Hammond, swój temperament jazzmena Krzysztof Duda nieraz przemycał w utworach realizowanych z innymi syntezatorzystami. Na nowej płycie mamy naszego solistę solo, ale również w duecie z Przemysławem Rudziem. Tytuł Inventor's Dream. Tym razem chodzi o marzenie odkrywcy, a jest ich dwóch. Krzysztof Duda, do którego w przedostatnim audycyjnym akapicie dołączył Przemysław Ruć, Inventor's Dream. Autorska płyta Duda Scalia. Kolejna nowość rodzimej L-muzyki to album Conversations. Spontaniczne, instrumentalne rozmowy zrealizowane w swobodnej atmosferze twórczego zrozumienia. To będzie muzyka w odmiennym stylu, której słuchania bez potrzeby nie zakłócę żadnym komentarzem. Przed Państwem Jarosław Danielski i Krzysztof Malinowski. Autorski duet w najnowszej realizacji. Conversation Part 1. Ta część elektronicznych medytacji trwa prawie 20 minut. Premiera trójkowej projekcji Studia L Muzyki. Thank you.